خیر کا پخپو لسرو وینو لڑا یم خیر کا غلی نن پازی گل سرا یم خیر کا پخپو لسرو وینو لڑا یم خیر کا غلی نن پازی گل سرا یم مجاڑا زخو میرا پل جنتی پښنو باغ او پندرو کې می می ژوند هم خو زخو میرا